Book 2 52 Tavaratalossa Mennäänkö tavarataloon? Minun täytyy tehdä ostoksia. Haluan ostaa paljon. Missä ovat toimistotarvikkeet? Tarvitsen kirjekuoria ja kirjepaperia. Tarvitsen kuulakärkikyniä ja tusseja. Missä huonekalut ovat? Tarvitsen kaapin ja laatikoston. Tarvitsen kirjoituspöydän ja hyllyn. Missä lelut ovat? Tarvitsen nuken ja nallen. Tarvitsen jalkapallon ja shakkipelin. Missä työkalut ovat? Tarvitsen vasaran ja pihdit. Tarvitsen poran ja ruuvimeisselin. Missä korut ovat? Tarvitsen kaulaketjun ja rannekorun. Tarvitsen sormuksen ja korvakorut.